Yes, then. Я до вас на своїма голова вечері. Megjöttem. Viszek egy szatyrot. Mi? Viszek egy szatyrot, itt van a múltkori magyar szót, nem kaptad meg. Nem kaptam. A múltkait, a mostanit küldték, a múltkait nem kaptad meg a rohadékot. Most itt van, hát akkor jó van. De most a múltkori az megjött már? Ez mit az elpapír? 20-án kap, ez a 20-ai verzió. Hát a mai. Igen, a múlt hát... Ez ez a fehér, mi az? Egy darab, Bodor, Verona. Kettőt kellett volna hozni. Ki kellett volna hozni a múlt hetét, meg ezt a? Te voltál érte? Nem, ide be volt rakva. Ha jó van, most már mindegy akkor. Vidd be. Nem, megyek, veszek a csokilikra. Tehát rájtettel? Na, jó van. Meg nagyon sok volt a Kongrádba sor, azt majd hazafelé befizettem én. Rengetegen vannak. Neztek sorba állni. Majd azt elszámolunk. A Kongrádot meg elviszem magammal. Egy szatyó lesz jó. Egy darab csak likört hozzak csak? Egyet hozzak? Egyet, hát van még egy. Mi az az a fék? Túl sokan voltak. Lehet innen is venni, jó? Jó. Ennyi. Mit a csoklikör. Na, nem vártam kongránásot, sokan voltak, majd később. Ha mindent után vártál, most meg? A kongránásot, mi a fenek várja 15 után? Nem volt kell. Azt a. Kongrát. Macska kajak, ott van, a számik nem volt. 720-nál fizettem össze-vissza. Itt volt az asztalon, itt is. Itt van száma. Öreg anyám, megint kóbász süt. Ó. Oh. Igen. De nem süt ők kolbász. Na te hagyd nem, már ott voltam már. 2020-at kaptam vissza. Az adó. Várjál, Attila, majd minden a mama összeszámol veled. Na. Várjál, mama, számold össze az Attilát, rájérek én aztán. Hallod, mama? Ne. Ma az Attilát számold össze. Várjál, egy kézes minden. Adj egy gyöngyös már meg. Na, de lesz közben, nagyon meg van itt. Meg kitáltam, mi lesz vele. Kibe? Rá kell ezt kötve, hogy is hívják a poklót, szervez egy perkát, és nem fog szórakoztatni tőle. Mindig kitakarózik. Ja, jogass ki a lábait. Na, számoljatok össze, mamát, várj. Elege van. Na, számolj össze, össze, akkor így is megyek. Itt van a fény másokat, hát. Rárak meg egy lapra, jó, lágos, egyet egy oldó. Hát én jó, van egy három, mi a verem. Fény másról, de... Ott van az eredet is. Ami a cserke beletel fizet. Te kapsz egy ilyen másolatot, de az, hogy te mit tartál, arra nem adnak semmit. Azt érted a témás, meg amit másokat is sem. Fizetem vissza hazafelé, akkor tartozom még 50 dinárra neked. Konkrétan befizetem hazafelé, mert ezt hazafelé. Hívtalak, hogy itt van nálam a kulcs. Hova tettem a táskát? Azt a kivetett, akkor kaptál 20 000 dinárt, ugye? A kezési költség is van. Nem szerettem. Visszakaptam 2020-at összeszem. Hagytam vissza. Ah, majd a valaki számolja elsőt a dolgaitnak. Meg aztán vettem a csokiritra. Ma a számládat. Hozzáadod, és akkor megkapod. 620-ot a csokiritra, és akkor kijön. 2100. Még amit rávitettél a idére. A mindegyiknek oda van nyomtatva. Oda van nyomtatva. Oda van mindegyiknek nyomtatva, hogy hány még a rávitetés. Rend van. 65. Ezt is tetted, nem? Igen, rá fizetem. Hát azt rá 21-ben. Egy 2-20. Mind a kársa 2-nek 20-nál húz. Még van az. Húszasson. Azon meg a 20 dinár, azt mondja. Igen, a másfél és 20. Másik kettőre 20-20 dinár fizetett rá. Na. Most adjon ide, fogalmam nincs, hogy... Na, a számod össze még a nagy sokáját azt befejezni. Ja, tényleg ide adom. Én tartozom, te neked még 50 dinára konkrálatot. Na, a macska kaja. Opa, odaadta a számlát. A villany. Igen, azt kell neked. De a villany. Például azt tudom. Na, a macska kajának mi van aztán? Hát ott volt állad, anya, fejlintegetted. Jaj, nekem megyek egy kicsit. Csak hát ez a bárony, azt mondja, hogy jó. Mondd már jó éveznek, hogy tudok kérni, hogy elhessen még a maszlott ablakokat. Hú. Itt lehet, ott a ilyen. Igen, igen. Kivisszük a házat. Mindkettő, hogy 9 dinár. Akkor 79, akkor 20 dinárra jár vissza. Itt van egy. Én kell jár vissza, még a kohrádban 50 dinár, majd visszaadom, ha befizetem. Nagy jogos vagyok nektek. A tényleg 2500-ra ők kell. Azt kell 50 rendőr. 20 dinár, hogy visszaadom. Nem kellett volna. Én tartozok neked 50 dinárra a kongrádot, hogy befizessen. Én tartozok 50 dinárra. Akkor most, hogy így adom, akkor megvan a kerekeny. Majd visszakap egy 50-esre, tartozok neked. Mert konkrétan nincs egy 50-esre? Hagyjad, most már szakadat, akkor hagyjad. Jó. Most én menjek visszafelé? Megjárom az összes. Most elmegyek, megnézem a tablót, és néztem a kinek, de a kormány szurandák vannak. Nem már kócsót ott. Hát én már nem lettél. Hát én már nem lettél. Hát én már nem lettél. Hát én már nem lettél. Hogy állnak az éve? Hogy élődnek az éve? Nem, mikor ez az éve világa? Értelte, mentek a kislányra, aztán itt van 10 óra, még nem hívottak. Hogy áll a Déva? Nem kérdeztem az Évát, ő csak a saját problémáit mesélte, több nem mondott az Évát. Annyi problémája van? Hát, is tudom én, hát annyira sok nincs neki, de azért meg nem kell. Jaj, tata! Te Attila, most nézz am oda? Megyek a Konkrádba. Jó van, akkor én is megyek, hogy is megyek. Aztán takarítsé nekem, ha kinyerti. Mi lett? Semmi. Főd magának, krumplit, hiába főd krumplit, meg süti a mi a csodát. Akkor nincs neki nagy. Kóbász. Nem, amit Attila megment, azt nem eszi meg. Azt nem eszi meg a csaj. Azt a másik eszik, másfajta. A bohács itt eszik csak. A bohács itt eszik, hogy azt a kegyedinába kerül egy kira. Hát az már hasonló, hogy jól elvétel. Hogy elinkedik. Nem lesz meg elég döbbetek. Milyen a zöri anya? Szerintem eszik. Ó, vasár, tata, most kaptál magyar szót. A múltkor itt nem kaptam, én nem reklamáztak ebben a sizestet. De hogy mikor? Azt sem tudod, hogy hova kül vagy nincs kell. Rédnek, hogy nem kaptak meg. Nem jöttek ezek se a tojási. Hiába. Hiába hoztam a tojást. Ahhoz se hívott. Ő nem nagy faj. Ő valakinek biztos. Mikor van, akkor nem tudom. Mikor mit a fokat? Mindenkinek az a tojás kell. Szia, édesanyám! Mit ő? Ah, neked valahonnan valamit kell hozni? Olyan? Tudom, oda tettem a vécét, szagosítót, az asztalok, itt ott mutatják. Mi baj van? Nem baj, csak mondjad! Ha mi nem írtad le? Mi? Akart valamit mondani, hogy mit kell hozzam, csak elfelejtette. Nem baj. Ha eszédbe jutott közben, akkor csak hívjál föl. Jó, jó. Még ez még hónap is. Nem még már hónap. Na be van minden a felmény. Hónap után. Meg azután. Lajtok is meg akartam kérdezni a nyilvát. Elküldi a kutat, mert hogy 10.000 dinárig vásárolok valahol, akkor házhoz hozzák a kisbabadókokat. Tudod, az üzlet. Ja. Panaszkodiknak, hogy nem kapnak sok fizetést, nem is érdemlik meg olyan. Megvan az időpont, nem is érdemlik meg, hogy kapják a fizetésemet. Szia, édesanyám! Az orvos kell mondani, magukkal keverednek. Mire akarják kapni a fizetésemet, és nem értem őket. Nem is kéne megengedni, hogy a kórházban is dolgozzanak. Azt mondom, privátilag is dolgozzanak, hogy megvárják. De látod, nem is mi a csodáznak, mert a kórházban nem dolgoznak, hanem csak privátilag dolgoznak. Hát igen. Ez... Mi a felé, várják, csak bejárnak szórakozni. Csak várják a fizetést. A kórházban várják a fizetést, nem most van még privátra, meg Gobi megkéri, hogy... Ha. Mint annak elég. Ők meg sztrájkolnak, ahol akarnak. Nem bírja a házamat, majd csak októberben, novemberben elmész októberben, de ha elmész hozzá a kiváltó, akkor egy kicsit, hogy kiváltó, én minden legkiváltó. Szórakozni. Strike volna, kell neked. Kanyom a strike. Mondta szépen a cigán, hogy akármilyen hideg van, csak a szél ne legyen ott. És akármilyen meleg van, csak a szél legyen ott. Ja. Még itt van a szél, te még nem ültöttél fel ott, Tata. Hát, csak a szél a hideg itt. Hát, hogyha most már mész kifelé. Megyek kifelé. Most ezt a... Na jó, ezt kideszt akarít. Na, ezt a lesz.